Film Raport Pileckiego, fabuła inspirowana wydarzeniami z życia Witolda Pileckiego, jednego z największych polskich bohaterów, po raz pierwszy został pokazany w jednym z warszawskich kin. Film o współzałożycielu tajnej Armii Polskiej, żołnierzu Armii Krajowej, więźniu i organizatorze ruchu oporu w Auschwitz w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza będzie można oglądać od 1 września. Na pokazie specjalnym list Krzysztofa Łukaszewicza skierowany do widzów odczytał odtwórca roli Witolda Pileckiego, Przemysław Wyszyński. Staraliśmy się pokazać w Pileckim człowieka, ulegającego ludzkim słabościom. Wspólnie z ekipą i aktorami uczyniliśmy wszystko, co można było zrobić w danym nam czasie, aby nie zawieść pamięci rotmistrza. Aktor wyjaśniał, że zagranie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego było dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Jest to postać niejednoznaczna, bardzo skomplikowana wewnętrznie. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć w Witoldzie przede wszystkim człowieka z jego charakterem, motywacjami. Witold Pilecki został aresztowany przez komunistyczne służby w 1947 roku i oskarżony o szpiegostwo. Po sfingowanym procesie zamordowano go 25 maja 1948 roku. Jego szczątków do dziś nie odnaleziono. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Mateusz Warianka. Zapraszam. Polskie tenisistki walczą o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Magdalena Fręch gra właśnie z Amerykanką Emmą Navarro. Mamy remis 1-1 w setach. No i w trzeciej partii również nie. Przed momentem Emma Navarro zdobyła gema, prowadzi 2-1. Na korcie zameldowała się też już liderka światowego rankingu Iga Świątek, która mierzy się ze Szwedką Rebeką Peterson i Iga prowadzi 1-0, a w drugim secie już jest 4-1 na korzyść Polki. O 22:00 Magdalinet zagra z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Trener tenisa Michał Gawłowski ma nadzieję, że Linet pokaże się z dobrej strony podczas tej imprezy i liczy też na udany występ Huberta Hurkacza. Mam nadzieję, że Linetka wróci na swój dobry poziom z początku sezonu. Pojawi się co najmniej ćwierćfinał. Hubert, wydaje mi się, że zaczynam dobrze grać. Widać, że ten cykl służy mu, że ta cała Kanada pokazała, że hardcourt to jest jego nawierzchnia. Widać, że jest blisko tych najlepszych. Hurkacz do rywalizacji przystąpi jutro. W pierwszej rundzie zagra ze Szwajcarem Markiem Andreą Hasslerem. W tenisa grają też w Warszawie. Na kortach warszawianki rozpoczął się Bohdan Tomaszewski Cup. Największy w tej części Europy turniej tenisowy do lat 16. Impreza ma najwyższą pierwszą kategorię Tennis Europe, a jej pomysłodawcą był legendarny dziennikarz Polskiego Radia, zmarły w 2015 roku Bohdan Tomaszewski, który w ten sposób przed laty zagrzewał uczestników do gry. Cieszę się, że przyjechaliście, aby walczyć o ten stary, symboliczny pucharek, który stoi przed wami na korcie. Życzę wam z całego serca, aby w przyszłości spełniły się wam marzenia i będziecie grać kiedyś na najsławniejszych kortach świata. Zwycięzców Tomaszewski Cup poznamy w sobotę. I na koniec jeszcze kolarstwo. Remco Evenepoel wygrał trzeci etap i został liderem klasyfikacji generalnej wyścigu Vuelta Espania. Belg wyprzedził po finiszu z grupy Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Na 76. miejscu do mety dojechał Łukasz Owsian, a 148. był Kamil Gradek. Co nas czeka w nocy i jutro? Mam na myśli pogodę. Ano w nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a poza tym zachmurzenie będzie niestety duże z większymi przejaśnieniami, ale może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć w nocy. No i ta temperatura nocna od 12 na północy i na zachodzie przez 16 w centrum do nawet 22 na południowym wschodzie, czyli będą miejsca, gdzie raczej chłodno, a gdzie na przykład na południowym wschodzie dość ciepła noc. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Będzie padał deszcz na zachodzie. I tutaj ten deszcz czasem intensywny i zagrzmi. Silniejsze burze mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. I jutro maksymalnie na termometrach około 15-16 na zachodzie, do 26 w centrum i 34 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr raczej słaby, no chyba że w czasie burzy, wtedy porywisty, tak do 80 km na godzinę. Z Trójką. Ruszamy w drugą godzinę naszej wspólnej podróży. Po drodze z trójką, 2-2 i 7-3. Państwo dzisiaj dzwonią w sprawie wakacyjnych pamiątek. Cóż tam sobie Państwo lubią przywieźć z wojaży? Ja przywożę z zagranicy, jak jestem, też takie specyficzne, mianowicie zwykłe kubki do picia kawy z napisem lub logo danego kraju. Wtedy mam tradycję, w jednym piję kawę, w drugim sok, w trzecim herbatę, wodę i tak dalej, i tak dalej. Także tych kubków uzbierało się 26 i jest fajna, kolorowa kolekcja z herbem bądź miastem. Fajna rzecz, bo pijąc kawę wspominam sobie dany kraj, dane miejsce. Polecam każdemu. Bardzo fajny, tani, przyjemny prezent, chyba na całe życie. Bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Powiedział pan, że zwyczajne kubki, no nie, no właśnie przez to, że są z pewnych miejsc, to one już dawno przestały być zwyczajne. 2-2 i 7-3, co państwo lubią przywieźć sobie z zagranicznych podróży? Czekamy też oczywiście na wszystkie informacje dotyczące utrudnień w ruchu. 2-2 i 7-3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w audycji po drodze z Trójką wspominałem już o dość nietypowym, nietypowej pamiątce, jaką postanowiło przywieźć sobie pewne małżeństwo. Otóż około 3 kg pomarańczy z Jordanii. Niestety zostały te pomarańcze zarekwirowane przez celników, a do tego niestety jeszcze dołożono karę w wysokości 360 zł. Jeżeli państwo wybierają się za granicę i później wracają, to przywożą państwo ze sobą jakieś nietypowe pamiątki. No niestety czasem trzeba pamiętać, że łamiemy przepisy. Historia jest taka, że moja mama wróciła z Włoch w zeszłym roku. Powiedziała, że przywiozła coś bardzo nietypowego i że zaraz możemy zejść do samochodu. I wchodzimy do samochodu, otwieramy bagażnik, a tutaj pół bagażnika wypchane kamieniami i mamorykami. Strasznie się zdziwiła, kiedy powiedziałem jej, że to kompletnie nielegalne. W ogóle nie mogła tego zrozumieć, dlaczego. Po czym zapytałem jej, co by się stało, jakby milion turystów tak wyjechało z bagażnikiem mamoryków z plaży. No właśnie, nie byłoby Włoch. Ja wiedziałem, że pewnie spotkam się z komentarzem dotyczącym skarabeusza gumowego z Chin, którego nabyłem, żeby mieć pamiątkę w Egipcie. Taki oto telefon. Ostatnio widziałam gdzieś węża takiego z drewna, to można byłoby schować do portfela. Może byłaby lepsza zachęta do oszczędzania. Tylko był zbyt duży. Trzeba było mieć chyba jakąś skarpetę. Pozdrawiam. Duży wąż, duży portfel. 2-2 i 7 trójek. Jakie pamiątki przywożą państwo najczęściej, najchętniej z zagranicznych podróży?

a czwórce na autostradowej obwodnicy Krakowa jeszcze spowolnienie od Balic aż po węzeł Kraków Południe na Dolnym Śląsku na czwórce. Korek i spowolnienia od Bielan Wrocławskich aż po kąty wrocławskie na jezdni w kierunku Legnicy. Trasa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Karczemki, 337 km. Zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas w kierunku Gdyni. Na S7 na odcinku węzeł Błonie, węzeł Modlin w pobliżu miejscowości Sady na 329 km zderzyły się dwa auta osobowe i blokują jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Nie ma już utrudnień na S17 między węzłem Ryki Północ a węzłem Ryki Południe na 84 km. Z rowu wyciągnięto ciężarówkę i odblokowano prawy pas w kierunku Lublina. Po kłopotach także na drodze krajowej numer 84 na odcinku Strzyki Dolne Zagórz w pobliżu miejscowości Lasko na 14 kilometrze droga została odblokowana. Ostrożności i życzliwości. No i oczywiście, jeżeli chcieliby Państwo jeszcze coś do tych utrudnień dodać, bo coś pominęliśmy, to proszę dać nam znać. 2 2 i 7 3, choć Państwo dzwonią dziś przede wszystkim w sprawie pamiątek z wakacji. Tak, chciałem się podzielić taką uwagą dotyczącą przywozu piasku z plaży, co my praktykujemy. Przywozimy systematycznie taki piasek, w małych ilościach oczywiście. Moja żona to typuje do buteleczek i opisuje psakiem. No i kiedyś niefortunnie włożyła buteleczki do wlewu, żeby je umyć. No i część traciła opis i nie wiadomo, jakie plaży pochodzą. Także polecam rzucać do środka karteczki na przykład. Miło się wspomina, pod warunkiem, że wiadomo, z której plaży pochodzą. Dwójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakie pamiątki lubią Państwo przywozić ze swoich wakacyjnych podróży? O tym dzisiaj Państwo opowiadają, choć trzeba przyznać, że jeżeli już jesteśmy na lotnisku i na rozmowę prosi nas celnik, no to raczej trudno o dobry humor, ale właśnie być może właśnie podejście z uśmiechem jest najważniejsze. No więc krótko o moim powrocie z wakacji i kontroli bagażu na lotnisku. Pore zdziwienie wśród służby celnej po otwarciu walizki. Moja przyszła żona w pozycji gotowej do wyskoku i mój tekst, kochanie, jeszcze chwila, rozbawił służby do łez. Zakończenie optymistyczne. Żyć długo i szczęśliwie. 227 trójek. Co lubią Państwo przywieźć z zagranicznych wojaży? Oczywiście, jeśli są informacje dla zmotoryzowanych ważne, też je chętnie przekażemy dalej. 227 trójek. Szybciutko powiem, że 73. wydanie listy przebojów trójki jest za nami, że wszystko, co należy wiedzieć na temat tego notowania, jest na stronie lptpolskieradio.pl i że w ostatni piątek kolejny raz wygrała Anita Lipnicka piosenką Amsterdam. Proszę sprawdzić, jak to wszystko wyglądało ostatnio i proszę już decydować i głosować. Posłuchajmy numeru 1. Zanim leśnie świt, nim się skończy noc, aktualny numer jeden listy przebojów Trójki, Amsterdam, Anity Lipnickiej. Do piątku, do 12 mogą Państwo głosować i układać 74. wydanie listy, bo to 74. to już najbliższy piątek od 19. A teraz w Trójce czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Sto razy wolę dyndać na szubienicy, wołał Smol, niż gnić w celi i myśleć, że ktoś inny żyje w dostatku w pałacach za moją krwawicę. Patrząc na furię i pasję tego człowieka, zrozumiałem, iż major Sholto miał niewątpliwie podstawy do przerażenia, kiedy dowiedział się, że ów pokrzywdzony skazaniec jest na jego tropie. Nie zapominaj pan, że cała ta sprawa jest dla nas zupełnie obca, zauważył spokojnie Sherlock. Nie znamy tej całej historii i nie możemy wobec tego powiedzieć, po czyjej stronie była słuszność. No, cóż, proszę pana, muszę przyznać, że pan postępował ze mną bardzo przyzwoicie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że tylko panu zawdzięczam te bransoletki, co mi tu brzęczą. Ale mimo to nie żywię do pana urazy. Każdy robi swoje, byle szczerze i otwarcie. Jeżeli chce pan usłyszeć moje dzieje, to nie mam zamiaru nic ukrywać. Proszę postawić tę szklankę tu koło mnie, a jak mi zaschnie w gardle, to sobie łyknę. Pochodzę z Worcestershire. Często miałem zamiar się tam rozejrzeć, ale co prawda nie przynosiłem chluby mej rodzinie i wątpię, czy by się bardzo ucieszyli na mój widok. Wszystko to byli ludzie stateczni, chodzący co niedziela do kościoła, osiadli na roli, znani i szanowani w całej okolicy. A ja tymczasem zawsze miałem w sobie coś z włóczęgi. Zresztą przestałem im sprawiać kłopot, gdy miałem mniej więcej 18 lat, bo wdałem się w kabałę o jedną dziewczynę i nie pozostawało nic innego, jak wziąć nogi za pas. Zaciągnąłem się do trzeciego pułku liniowego, który właśnie wyruszał do Indii. Nie było mi jednak sądzone długo służyć w wojsku. Ledwie zdołali mnie nauczyć kroku marszowego i obchodzenia się z karabinem, wpadła mi do głowy szaleńcza myśl, aby się wykąpać w Gangesie. Na szczęście kąpał się ze mną także sierżant mojej kompanii, John Holder, jeden z najlepszych pływaków w całym pułku. Jak byłem akurat na środku rzeki, dopadł mnie krokodyl i odgryzł prawą nogę tuż pod kolanem tak pięknie i czyściutko, że mógłby mu pozazdrościć każdy chirurg. Z bólu wrażenia i upływu krwi zemdlałem i niechybnie byłbym utonął, żeby nie Holder, który mnie wyciągnął na brzeg. Kiedy po 5 miesiącach wyszedłem ze szpitala i mogłem kuśtykać na tej drewnianej nodze przywiązanej do kikuta, zwolniono mnie z armii jako inwalidę i uznano za niezdolnego do służby czynnej. Jak sobie możecie wyobrazić, sytuacja moja była bardzo niewesoła, gdyż zostałem bezużytecznym kaleką, nie mając jeszcze 20 lat. Jednakże dzięki temu nieszczęściu poszczęściło mi się potem. Pewien człowiek nazwiskiem Abel White, który przybył tam jako plantator indyga, potrzebował dozorcy nad swymi kulisami, a okazał się przy tym dobrym znajomym naszego pułkownika, który od czasu tego tragicznego wypadku interesował się moim losem. Krótko mówiąc, pułkownik bardzo gorąco polecił mnie na to stanowisko, a że jeździłem w czasie pracy przeważnie konno, moja drewniana noga nie stanowiła wielkiej przeszkody. Wynagrodzenie było niezłe. Mieszkałem wcale wygodnie i nie miałem nic przeciwko temu, żeby resztę życia spędzić na plantacji indyga. Niestety, szczęście nigdy nie dopisywało mi za długo. Pewnego razu bez żadnego uprzedzenia wybuchł wielki bunt na plantacjach. 200 000 czarnych diabłów powstało, a kraj zamienił się w istne piekło. Aż pewnego dnia nadszedł koniec. Wracałem właśnie z niedalekiej plantacji do domu, kiedy wzrok mój padł na coś majaczącego na dnie głębokiego jaru. Podjechałem bliżej, aby się przekonać, co to może być, i przeszył mnie dreszcz przerażenia, gdy się przekonałem, że to pani Dawson, poćwiartowana na kawałki i na pół pożarta przez psy i szakale. Nieco dalej przy drodze leżał Dawson, martwy, a przed nim Jeden na drugim cztery sipaje. W tej samej chwili zobaczyłem gęsty słup dymu nad domem Abla White'a. Zrozumiałem, że nic nie mogę pomóc memu chlebodawcy i że narażę tylko własne życie, jeżeli się wmieszam do walki. Widziałem setki czarnych diabłów. Kilku wskazało mnie palcami i wkrótce kule zaczęły świstać mi koło uszu. Ruszyłem więc galopem przez pola ryżowe i dopiero późną nocą poczułem się bezpieczny poza murami Agry. Z angielskich urzędników i kupców sformowano ochotniczy pułk, do którego wstąpiłem i ja, bez względu na drewnianą nogę. Znajdowaliśmy się akurat w samym środku buntu. Zewsząd dochodziły tylko wieści o torturach, morderstwach i okrucieństwach. Może warto przypomnieć, że archiwalne odcinki naszej trójkowej powieści mogą Państwo wysłuchać na naszej internetowej stronie. Dzisiaj w Po drodze z trójką to już wszystko. Za 10 minut godzina 20. Krzysztof Sagan audycję realizował. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Za wszystkie telefony od Państwa bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia.